The loveliness of Paris seems somehow sadly gay. The glory that was Rome is of another day. I've been terribly alone and forgotten in Manhattan. I'm going home to my city by the bay. I left my heart in San Francisco. High on a hill, it calls to me to be where little cable cars climb halfway to the stars. The morning fog may chill the air. I don't care, my love waits there in San Francisco. Above the blue and windy sea, when I come home to you, San Francisco. Your golden sun will shine for. Hij heeft zijn hart verloren in San Francisco, de verkeerde stad, want New York, New York is natuurlijk het allerbeste. Maar ja, wij Nederlanders hebben het natuurlijk over Amsterdam en Rotterdam. 010-020. Tony Bennett. Op middernacht, de late avond, met Alfred Blokhuizen. Goedenavond. Goed dat je erbij bent bij deze nieuwe aflevering van De Late Avond. Vol heerlijke muziek om bij te ontspannen aan het einde van zo'n dag als vandaag. In de show gaan we een paar leuke dingen behandelen. Jeroen van Gent ging de straat op en vroeg aan u: bent u niet stiekem verslingerd aan de socials? Pas geleden een storing van een paar uur van WhatsApp en Facebook. En half Nederland is in de stress. Is dat wel goed? Nou ja, je hoort straks zijn bevindingen op straat. Pieters Dekkers is ook van de partij en hij gaat het hebben over de zaadeter. En kinderen van een ouder die kanker heeft, ja, die hebben last van traumatische stress. Hoe zit dat? Je hoort het zo meteen. Allemaal in deze mooie aflevering en afwisselende aflevering. Ga er zelfs van stotteren van De Late Avond. My what I intend to do. I'm hopelessly devoted to you. But now there's nowhere to hide since you pushed my love aside. I'm out of my head, hopelessly devoted to you. Reageren op De Late Avond? Mail dan naar studio@delateavond.nl of ga naar de website www.delateavond.nl. Noah Neal uit Vlaanderen en Big Dreamer. En daarvoor Olivia Newton-John en Hopelessly Devoted to You. Zit hij ook wel eens in de bus tegen kruintjes aan te kijken? Ja, ik wel hoor. En zit hij ook die snelle vingers over de toetsenbordjes in het openbare leven op het terras? Zie je dat mensen niet eens met elkaar praten, maar echt op hun toetsenbordjes of van hun telefoon zitten te prutsen? Ja, het gaat over socials. Bent u verslaafd aan die socials? Nou ja, Jeroen van Gent vroeg het u op straat. Goedemiddag, mag ik u wat vragen voor de radio? Heel kort. Heel kort. De radio? Ja, voor de radio. Ja, heel kort. De vraag is, bent u stiekem niet verslingerd aan sociale media? Nee. Nee. Totaal niet. Oké.

een van de meest zwoele nummers van Sade. Hier in de late avond, No Ordinary Love. Mooi, hè? En Françoise Hardy met Mon Ami La Rose. In het ogenblik de column van Midas Dekkers. Hij gaat het hebben over de zaadeter. Komt eraan, zo meteen na. Sarah en Koen Wouters. Een hele mooie van ze. Ook alweer uit Vlaanderen. Je hoort van hen You're the Reason. In your eyes, you spoke of a world on a natural high. It felt so appealing, the sound of your voice. I knew that I had no choice. I heard it said that life has its way to make you wake up on a beautiful day. Feel that you've only been taking it in. From now on, I'll know where I've been. You are the reason, you are the one that makes me give in to what I've become. Everything you ever said about love, you made it come true and all of the above. I was alone, alone for too long. Dreaming of love, never knowing what was wrong. You came along, you showed me the road. I never wanna let go. You are the reason, you are the one that makes me give in to what I've become. Everything ever said about love, made it come true and all of the above. I wanna dream my life away, wondering why I'll call what may see you for who you are. Baby, let's wish on a star. Baby, let's wish on a star. You are the reason, you de zaadeter. Je moet niet alles geloven wat biologen je proberen wijs te maken. Volgens de biologen draait alles in de natuur om het behoud van de soort. Zonder voortplanting geen leven. Dat horen nieuwbouwwijken graag. Voortplanten ze zich en voort. Voort, voort. Nooit plant er iemand zich eens terug. Maar als voortplanting echt zo belangrijk is, waarom verloopt ze dan zo stroef? Zoals het gaat is het een heel gehannes met de liefde. Weinig mechanismen zitten zo krakkemikkig in elkaar als dit. En het lijkt zo eenvoudig. Je hebt een zaadje en een eitje en die twee moeten versmelten. Dat is alles. Maar hoe krijg je dat koleren zaadje bij dat kuteitje? Als regel zit er een hele vrouw om dat eitje heen en die theemuts vindt het niet goed dat je er als man aan zit. En ook van de handige spuit die je bij je zaad geleverd hebt gekregen, wil ze lang niet altijd weten. Eerst moet er worden ontmoet en gepraat en gelachen en gezoend. Vroeger had je daar dansles voor, tegenwoordig de disco. Voortplanten, daar krijg je zere voeten van of zere oren. Maar stel dat het goed gaat. Zij vindt zaadjes met een leuke knul eromheen, hij een eitje in een mooie meid. Knul en meid zijn in een mum met elkaar versmolten, dat is het probleem niet meer vandaag de dag, maar hoe komt zijn zaadje bij haar eitje? Daar zijn boekjes van. Dat wijst er al op dat het niet vanzelf gaat. De schrik slaat je om het hart als je leest wat er allemaal mis kan lopen. Impotentie, ongesteldheid, voorhuidsvernauwing, bekkenkrampen, het is vaak een geklieder van je welste. Soms zijn de zaadjes al buiten voor de man binnen is. Dan is hij te vroeg klaargekomen. Vrouwen hebben daar zo te lezen nooit last van, die komen meestal te laat. Of niet? De een te vroeg en de ander te laat, het is te gek om los te lopen. Had het niet wat gezelliger gekund, gewoon tegelijk, samen met z'n tweetjes, jij en ik? Natuurlijk kan dat, het komt voor, maar normaal is het niet. Zeker niet bij jongenstellen. Biologen weten hoe dat komt. Het is ze opgevallen dat voortijdige zaadlozingen vooral voorkomen bij jonge mannen. Bij veel apensoorten komen die er alleen aan te pas als de oude mannen, die alle paringsrechten opeisen, even niet opletten. Dan moeten ze er snel bij zijn om vlug hun kans te grijpen. Liever te vroeg dan te laat is hun parool. Vrouwen daarentegen kunnen het best pas na hun man klaarkomen, omdat hun baarmoeder tijdens het orgasme zuigende bewegingen maakt en zo het zaad opslorpt naar de hunkerende eicel toe. Die hulp is nodig, want al staan er 100.000 zaadjes aan de start, dan nog lukt het de sukkels met z'n allen slechts 1 op de 100 keer het doel te bereiken. Waar blijven al die miljoenen misgeschoten zaadjes eigenlijk? Worden de meeste vrouwen daarom langzaam dikker? In zekere zin wel. Al het zaad dat er niet in slaagt de eicel te bevruchten of te ontsnappen, wordt door cellen in de baarmoederwand verteerd. Een vrouw eet meer zaad dan een kanarie of distelvink. Tien uur, zondagmorgen. En ik kijk naar je gezicht. Nu nog. Lig je naast me en je ogen zijn nog dicht. Na vandaag zul jij niet meer bij me zijn. Er is iemand waar je meer om geeft, dat kan gebeuren. Flink zijn, even flink zijn. En hoewel het lang kan duren, zal ik wachten tot ik niet meer denk aan jou. Ik zal wachten tot ik vrij zal zijn en net zo ver als jij zal zijn. Dus wachten tot ik niet meer van je hou. 2 uur, zondagmiddag. Al je spullen staan al klaar. Koffers en wat dozen. Ik kijk er af en toe eens naar. Voel me kloterig, maar ik zeg het niet. Ik hou me goed, je ziet dus dat ik het begin te leren. Flink zijn, even flink zijn. En hoewel het lang kan duren, zal ik wachten tot ik niet meer denk aan jou. Ik zal wachten tot ik vrij zal zijn en net zo ver als jij zal zijn. Dus wachten tot ik niet meer van je hou. Tien uur,

het is schokkend. 27% van de kinderen is gewoon een heel hoog aantal. Het is uitgezocht door de Universiteit Utrecht. Zij hebben een grootschalig onderzoek gedaan naar de impact van kanker op een gezin. Waarbij 175 kinderen geïnterviewd zijn en gevolgd zijn. En dat kwam, dit aantal kwam uit dit onderzoek naar voren. Ja, en misschien is het nog wel erger, maar je hebt niet iedereen kunnen spreken natuurlijk erover. Maar het is een representatief onderzoek geweest. Klopt, zeker. En dat betekent dat er iets aan moet gebeuren. Nou bent u, zei ik al, van de stichting Langs de Zijlijn. Kan die er wat aan doen om dit te verminderen? Nou, dat is wel onze missie. De missie van de stichting is dat we er naartoe willen streven dat er vroegtijdige ondersteuning en aandacht gaat komen voor de kinderen waarvan een ouder getroffen is door kanker. We hebben altijd gezegd, op het moment dat we de missie hebben volbracht, dan heffen we de stichting op. Mm-hmm. Maar daar gaat toch wat meer tijd en duur in zitten dan we van tevoren hadden gedacht. Ja. Want het gaat over 9000 gezinnen in Nederland. Klopt. Waar duidelijk wordt dat kinderen daar, nou, of ze er allemaal zo last van, maar dat toch wel daarmee geconfronteerd worden. Ja, en dat is gewoon een aanzienlijk deel. En de verwachting is ook dat dat toe gaat nemen, omdat steeds meer mensen getroffen worden door kanker. Mm-hmm. Ook op jonge leeftijd, zoals ik zelf ook. Ja, en dan. Zijn het wel 9000 gezinnen te veel? Maar er kan wat aan gebeuren, want u bent bezig met een project om dat beter te maken. Eigenlijk, ik zie hier staan diagnose posttraumatische stressstoornis. Dat is dan wat er aan kan gebeuren via een ziekenhuis zelfs. Nou, wij streven ernaar dat zoveel mogelijk voorkomen gaat worden. Mm-hmm. Door op het moment dat een ouder, een moeder, een vader met thuiswonende kinderen de diagnose kanker krijgt, dat er ook aandacht gaat komen in een vroegtijdig stadium voor de kinderen die nog thuis wonen. Yeah. En we zijn ervan overtuigd dat als je ze in een vroegtijdig stadium aandacht geeft en ondersteuning, dat ze terecht kunnen voor vragen of wat dan ook, dat heel veel klachten achteraf kan voorkomen. En dan zijn er ook twee hulpboeken. Ja, door de Universiteit Utrecht, door Dieneke en Dieneke Verkijk en professor Boele geschreven. En die boeken enerzijds voor de ouders en anderzijds voor de kinderen. Dus het kinderboek Wanneer je moeder of vader kanker heeft, dat is het werkboek voor kinderen. En het ouderboek is Wanneer je als ouder kanker hebt. En die boeken gaan we ook uitreiken op ons landelijke dag op 30 oktober. Ja, want dan is er een landelijke dag in Dronten, gaat dat plaatsvinden. Ja. En als mensen daar naartoe willen, kan dat dan? Ja, zeker. We hebben net het besluit genomen dat de landelijke dag doorgaat. Ja. En het is vooral een hele leuke dag voor de kinderen ook, waarbij het kind ook centraal staat en allerlei leuke workshops kan volgen met diverse bekende Nederlanders, hè, FIFA met Koen Weiland. Echt ook voor de kinderen en niet alleen een medisch verhaal? Nee, zeker niet. En als je daarvan gebruik wil maken, dan denk ik dat je via de website je even op kan geven voor zaterdag 30 oktober, want dat is de datum. Ja, 30 oktober op langsdezijlijn.com. En daar vol is vol, want we hebben natuurlijk nog te maken met de coronamaatregelen. Dus de eerste die zich aanmelden, die zijn uiteraard welkom. Maar op die website vindt mensen alle gegevens die ze nodig hebben om zich op te geven voor die landelijke dag op 30 oktober in Dronten. Ja. Ja, nou dan wens ik u daar heel veel succes mee. Ik dank u voor de informatie die u gegeven heeft. En er moet nog veel gebeuren, want u zei wel, de stichting gaan we opheffen. Maar dat zal nog even duren voor het zover is. En ik wens u daar heel veel plezier en ook veel sterkte bij dat mooie werk te blijven doen. Ik dank u wel. Ingeborg Lups, dank voor het gesprek. Day after day, alone on a hill. The man with the foolish grin is keeping perfectly still. But nobody wants to know him. They can see that he's just a fool. and he never gives an answer. But the fool on the hill sees the sun going down, and the eyes in his head see the world spinning round. Well, on the way, head in a cloud, the man of a thousand voices talking perfectly loud, but nobody ever hears him or the sound he appears to make, and he never seems to notice. But the fool on the hill sees the sun going down, and the eyes in his head see the world spinning round. And nobody seems to like him. They can tell what he wants to do, and he never shows his feelings. But the fool on the hill sees the sun going down, and the eyes in his head see the world spinning round. De Beatles aan het einde van deze aflevering van De Late Avond met The Fool on the Hill. Een mooi einde zou je kunnen zeggen van de show. Maandagavond is er weer een late avond. Dan zit hier Bert de Wolf of ondergetekende. En dan maken we weer een hele leuke uitzending met mooie muziek en interessante onderwerpen. Dus luister dan weer. Ik wens je nog een hele mooie nacht als je gaat slapen. Zometeen als je gaat werken. Een goede wacht. En als je even de tijd hebt, check dan even onze website www.delateavond.nl, Facebook, Twitter of LinkedIn. Tot het sluit van de show, Nick en Simon, en kijk omhoog. Ik wens je nog een hele mooie nacht. Laat het los, hou je vast aan mij.